และเราก็จะดำเนินไปอย่างนี้นะทีนี้ก็เรื่องของการศึกษาเนี่ยอาตมาก็อยากจะขอกำชับกำชาเท่าที่เวลาพอจะมีในช่วงนี้ให้พวกเรารู้ทั้งครูทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องไม่ได้เป็นครูก็ตามไม่ได้เป็นนิสิตก็ตามก็ร่วมรับรู้ไปไม่เสียหลายหรอกถ้าจะกระทำได้ปฏิบัติตามไปสู่ทิศทางที่มูลเรียกว่าเจริญก็ทำเอาสำหรับครูนั้นเราก็ได้กำชับกำชากันได้ประชุมครูแล้วก็บอกให้ทราบทั้งตัวครูผู้ที่ยังไม่ได้มาเป็นครูเก่าขาดไม่ได้มาฟังหรือฟังแล้วก็ฟังซ้ำครูใหม่ก็ฟังซ้ำแม้แต่นิสิต ด้วยก็ร่วมฟังรับรู้ไปด้วยคุณสมบัติของครูของสัมมาสิกขาไหลวังชีวิตหรือครูของสัมมาสิกขาก็มีคุณสมบัติคล้ายๆกันหนึ่งจะต้องเป็นผู้เอาภาระคำว่าเป็นผู้เอาภาระนี่ก็ต้องรู้หน้าที่เราได้รับมอบหมายแล้วเราก็สมัครมาเป็นครูแล้วก็ต้องทำหน้าที่ให้ตรงทำหน้าที่ให้สมบูรณ์เอาภาระจะมีภาระอะไรบ้างก็ต้องศึกษานอกจากภาระนั้นเป็นรูปแบบเป็นรูปธรรมเป็นนามเป็นรูปธรรมข้างนอกเอาภาระต้องค้นคว้าช่วยกรรมกิริยาทางกายทางวาจาเป็นภาระที่รู้ที่เห็นกัน เป็นกรรมการงานข้างนอก ข้อ2นอกจากจะต้องเอาภาระแล้วข้อ2ต้องมีวิญญาณของความเป็นครูครูคือผู้ต้องมีงานหนักแล้ววิญญาณความเป็นครูก็คือเป็นผู้ที่ความเป็นครูนั้นไม่ใช่ผู้เป็นคลังสมบัติถ้าผู้ใดยึดมั่นถือมั่นว่ากูเป็นเจ้าคลังเป็นคลังสมเป็นคลังวิชาการเป็นคลังความรู้ผู้นั้นจะพยองเองอยากได้เองมากราบมาขอมาสู่ฮกข้าจะให้นี่พูดให้หยาบหยาบพูดให้ชัดๆถ้าใครมีความรู้สึกอย่างนี้ครูมีความรู้สึกอย่างนี้เป็นคนพยองความเป็นครูนั้นคุณสมบัติของครูเป็นคนมีจิตวิญญาณที่เป็นครูก็คือต้องไม่สำนึกหรือว่าไม่นึกตัวแล้วไม่สำคัญตนไม่สำคัญตนว่าข้าเป็นคลังความรู้ข้าเป็นคลังสมบัติที่เองจะต้องมาของงอเอาหรือมาซื้อมาแลกมาเปลี่ยนยิ่งทุกวันนี้ต้องจ่ายตังค์ไม่ใช่วิญญาณครูหรือความเป็นครูเป็นครูนั้นคือผู้ที่มีคุณสมบัติที่มีความรู้ความสามารถจริงมีจริงจะว่ามีคลังสมบัติก็มีจริงแต่อย่าสำคัญตนอย่าสำคัญตนว่าตนเองเป็นคลังสมบัติเป็นคลังความรู้คุณสมบัติที่จะต้องสำนึกเสมอก็คือเราเป็นผู้ช่วยลูกศิษย์ช่วยนิสิตช่วยนักเรียนช่วยลูกเต้าเหล่าหลานช่วยผู้ด้อยกว่าเราจะเป็นผู้ช่วยเป็นผู้ให้เป็นผู้ถ่ายทอดแม้จะต้องอ่อนน้อมถ่อมตนไปถ่ายทอดแต่ก็ต้องมีท่าทีที่ดีเพราะท่าทีของครูไม่ใช่ว่าอ่อนน้อมถ่อมตนก็เลยกลายเป็นทำให้ตัวเองต่ำมันผิดธรรมะนะมันเสียธรรมอันนี้เป็นความซับซ้อนที่ศึกษาดีๆก็จะต้องมีกิริยาหรือว่ามีรูปแบบมีรูปธรรมมีพฤติกรรมอะไรที่ให้ได้สัดส่วนให้ได้ความพอเหมาะนะให้มีความสมบูรณ์ในท่าทีลีลาอย่างพอเหมาะสรุปแล้วก็คือครูจะเป็นคนมีคลังความรู้หรือคลังสมบัติจริงแต่ไม่สำคัญตนเป็นผู้มีสำนึกว่าเราจะเป็นผู้ให้เป็นผู้ช่วยขนขวายช่วยเขาเอาใจใส่เอาใจใส่ตามหน้าที่เพราะจะคอยให้โดยการสอนโดยตรงโดยการช่วยแนะนำช่วยหาตำรับตำราหาข้อมูลหาอะไรส่วนที่ควรจะให้ได้มาให้แก่ลูกศิษย์ลูกหาดูแลให้เขาเจริญให้ได้นั่นเป็นคนที่มีวิญญาณครูนะข้อ3มีบุคลิกที่เป็นมนุษยสัมพันธ์ที่มีมนุษยสัมพันธ์มีบุคลิกที่ดี อันนี้ก็กว้างคำว่าบุคลิกที่ดีนี่จะเหมาะสมอย่างไรพระพุทธเจ้าตรัสสอนไว้เหมือนกันกุรุจะต้องมีคุณสมบัติอาตมาจำไม่แม่นนักว่ามี6ประการหรือ7ประการ มีบุคลิกที่ดีสรุปแล้วมีความสัมพันธ์อันดีกับผู้อื่นนี่เป็นคุณสมบัติข้อที่3ข้อที่4อันนี้เป็นของพวกเราชาวอโศกเลยจริงๆข้อที่4จะต้องอยู่ประจำแหล่งวิชาเขตของตนหรือชุมชนนั้นๆกุรุจะเป็นผู้อยู่ประจำวิชาเขตของตนที่ตนเป็นชื่อว่าเป็นกุรุประจำวิชาเขตนั้นๆ 5. รู้จักการปฏิบัติวิทยาเป็นกุรุแล้วไม่มีความรู้ในการที่จะทำปฏิบัติยาและทำการวิจัยถ้าไม่มีความรู้อันนี้ก็สอนแนะนำไม่ได้อันนี้เราจะเร่งรัดพัฒนาเรื่องปฏิบัติวิทยากับรู้จักการวิจัยเราจะแนะนำกันให้ความรู้แก่กันและกันเร่งรัดพัฒนาจุดนี้ขึ้นเพราะว่าเราด้อยนอกจากด้อยแล้วขี้เกียจไม่นำพาไม่อยากทำโดยเฉพาะยิ่งคนเขียนหนังสือไม่ค่อยเก่งเลยไม่อยากทำเลยอายยังงี้อย่าอายเขียนออกมาได้ให้เขียนพยายามเถอะทำออกมาคนไม่รู้มันต้องผิดก่อนผิดก็ให้เขาทักให้เขาทายให้เขาติให้เขาว่าให้เขาทวงแล้วเราก็จะได้แก้ไขก็ขอความรู้จากผู้เขาติเขาทวงไปคนติทวงเฉยๆก็ช่างเขาคนติทวงโดยเขาบอกให้ว่าเอออย่างนี้ผิดแล้วก็อย่างนี้ถึงจะถูกก็ดีขอบคุณกันไปก็แก้ไขปรับปรุงไปนะสรุปแล้วก็คือจะต้องมีความรู้จะต้องรู้หน้าที่นะที่จะกระทำกุรุมีกุรุอยู่จริงๆแล้วเราแบ่งมี4กุรุกุรุ1เรียกว่ากุรุวิทย์วิทยะวอแหวนสระอีชอช้างยอหญิงกรันกุรุวิทย์กุรุวิทย์คือกุรุหรือครูผู้ที่มีความรู้เป็นครูทางทฤษฎีทางภาควิชาการ2กุรุฌานชอช้างสระอายอหญิงคือกุรุอาจจะไม่มีความรู้วิชาการไม่มีปริญญาไม่มีใบรับรองแต่เป็นผู้ชำนาญการเป็นผู้เชี่ยวชาญในแต่ละวิชาแต่ละความรู้แต่ละสิ่งที่ปฏิบัติได้จริงเป็นครูผู้มีความชำนาญเรียกว่าครุฌานสามครุฌานบดีคือครูใหญ่หรือคณะบดีแต่เราไม่ได้เรียกคณะบดีเราเรียกฌานบดีชอช้างสระอานนหนูชานะแปลว่ารู้ความรู้ชานะเนี่ยชอช้างสระอานนหนูชานะบอดีบอดีก็คือผู้ใหญ่นั่นแหละนี่ที่3อันที่4วิชาธิบดีแม่บเรเธอวิชาธิบดีนี่อาตมาว่าการอยู่ตอนนี้อาตมาว่าการวิชาธิบดีเป็นผู้อำนวยการใหญ่เป็นอธิการบดีอะไรอย่างนั้นนะให้สมาชิกขาไหลนี้นี่คือครูแล้วก็มีหน้าที่ตามที่กล่าวนั้น6 ครูจะต้องมีนิสัยเป็นนักบริหารกุรุจะเป็นนิสัยเป็นนักบริหารแต่เป็นนักบริหารที่มีคุณธรรมนักบริหารที่ไม่มีคุณธรรมก็คือนักบริหารที่ในฐานะที่เขาให้ตำแหน่งหน้าที่ควบคุมดูแลจัดการปกครองสั่งการเพราะฉะนั้นผู้ที่ไม่มีคุณธรรมก็จะใช้อำนาจที่ตัวเองได้ที่เขาอนุญาตให้เขาสมมติให้ว่ามีอำนาจสั่งการมีอำนาจถึงขั้นบังคับก็ยังได้ในบางกรณีถ้ากรณีนั้นตรงตามหลักการเป็นต้นเพราะฉะนั้นกุรุมีคุณลักษณะบริหารแต่ถ้าไม่มีคุณธรรมไม่มีนักเป็นไม่เป็นนักบวชหรือไม่มีคุณธรรมก็จะเป็นกุรุที่ใช้อำนาจบาดใหญ่เป็นกุรุที่เลวร้ายนะไม่ดีเพราะฉะนั้นเป็นนักบริหารต้องมีคุณธรรมและเป็นนักผลิตด้วยจะต้องมีความรู้ทางผลิต และมีความรู้ทางบริการช่วยเหลือจะพูดถึงขั้นรับใช้ก็ยังได้ผู้นำคือผู้รับใช้อะไรเงี้ยจะมีคุณลักษณะสมบูรณ์แบบนี่ข้อ6นะจะมีคุณลักษณะเป็นนักบริหารข้อ7อันนี้ก็ขึ้นมาคราวนี้ย้ำเป็นผู้ใฝ่พรหมจรรย์เพราะฉะนั้นครูทุกคนจะต้องพยายามรักษาพรหมจรรย์ปฏิบัติธรรมะพรหมจรรย์ก็คงจะเข้าใจนะรักษาธรรมะพรหมจรรย์มีศีล8โดยเฉพาะศีลข้อ3จะต้องไม่มีคู่อะไรอย่างนี้เป็นต้นส่วนครูบางคนจะยังมีคู่โดยเฉพาะครูที่เราเชิญได้รับการเชิญเป็นผู้เชิญมาสอนในวิชาบางวิชาเขาก็มีคู่เขาไม่ได้ประพฤติพรหมจรรย์ก็ละเว้นไว้ยกเว้นถ้าเป็นครูที่อยู่ในสายตรงในฝ่ายในแล้วก็จะเป็นคนที่มีพรหมจรรย์แม้บางคนจะมีคู่อยู่มีคู่แต่งงานก็จะพยายามประพฤติพรหมจรรย์หรือถึงขั้นประพฤติพรหมจรรย์ที่จริงจริงๆแล้วก็จะต้องพยายามประพฤติพรหมจรรย์เพราะนิสิตนี้ประพฤติพรหมจรรย์ศีล8นิสิตทุกคนเพราะงั้นใครไม่ประพฤติศีล8ไม่ให้เป็นนิสิตต้องลาออกก็มีมาแล้วนะพระผู้ที่จะมีคู่อยู่ก็ต้องประพฤติพรหมจรรย์โดยเฉพาะเป็นครูแล้วก็จะต้องเป็นตัวอย่างต้องประพฤติพรหมจรรย์นี่เป็นข้อ7นั่นนี่เป็นเรื่องของสิ่งที่จะบอกกล่าวกันให้รู้ให้ฟังคร่าวๆแล้วเราก็จะค่อยๆพัฒนาบูรณาการการศึกษาหรือว่าระบบระเบียบพวกนี้ไปของเราให้เจริญงอกงามขึ้นไปเรื่อยๆอันที่นี้ก็พูดถึงความเป็นจริงของความเป็นอยู่ดำเนินอยู่ทุกวันนี้ของพวกเราพวกเรามีการศึกษาสมาสิกขาไล่กันมาหลายปีแล้วจนถึงปีนี้เราก็ดูแลตรวจสอบพยายามหยิบข้อบกพร่องมาดูเสมอส่วนข้อดีนั้นมีเวลาก็พูดบ้างเพื่อให้รู้ว่าดีและก็ย้ำยืนยันกันไว้แต่ถึงไม่ย้ำไม่พูดถ้าเรายังดีอยู่มันไม่ได้เกิดความเสียหายอะไรส่วนความไม่ดีความบกพร่องนี่สิเราต้องรีบรู้รีบพยายามรู้และบอกกล่าวกันและเอามาแก้ไขต้องรีบแก้ไขเพราะความบกพร่องความไม่ดีนั้นมันอยู่กับเราอยู่กับหมู่กลุ่ม1นาทีมันก็เสื่อม1นาทีอยู่นานไปเป็นชั่วโมงมันก็เสื่อมเป็นชั่วโมงอยู่เป็นวันก็เสื่อมเป็นวันยิ่งอยู่เป็นนานเท่าไหร่มันก็ยิ่งเสื่อมมากเท่านั้นมันจึงเป็นความรีบร้อนหรือรีบด่วนที่เราจะต้องรีบพยายามรู้จักและบอกกล่าวกันแก้ไขกันเพราะฉะนั้นแนวการศึกษาของพวกเราก็แนวเดียวกันกับพระพุทธเจ้าคือท่านจะสอนเรื่องเหตุแห่งทุกข์หรือเหตุแห่งความวุ่นวายเสียหายต้องเรียนรู้เหตุแห่งทุกข์ไม่ต้องไปเรียนรู้เหตุแห่งสุขหรือเหตุแห่งความดีท่านได้เรียนรู้เหตุแห่งความร้ายแล้วรีบจัดการแก้ไขปรับปรุงเหตุแห่งความร้ายนั้นๆ นี่เป็นปรัชญาสำคัญของพุทธเพราะฉะนั้นพวกเราเนี่ยก็จะพูดถึงความร้ายหรือความเลวหรือความไม่ดีกันมากในวงการของศาสนาพุทธจะไม่เหมือนวงการศาสนาอื่นแล้ววงการศาสนาพุทธเมื่อพูดถึงความไม่ดีมันก็กระทบกระเทือนคนที่มีกิเลสอยู่ก็ไม่ชอบฉันมีมาพูดอย่างนี้เนี่ยมันว่าฉันนี่ว่าถือตัวถือดีอะไรต่างๆนานามันจะมีขึ้นมากเพราะฉะนั้นสังคมของผู้ที่กล่าวถึงเรื่องไม่ดีกันขึ้นออกมามากๆเนี่ยจึงสงบไม่ง่ายนะโอ้อาตมาพยายามใช้คำที่ให้มันเบานะมันจะสงบไม่ง่ายแต่ทำให้มันสงบได้เนี่ยเป็นความสามารถติติงกันขัดเกลากันมีสันเลขะมีการขัดเกลามีการบอกจุดบกพร่องจุดที่ไม่ดีไม่งามแก่กันและกันศึกษาวิธีการบอกมีศิลปะวิทยามีความรู้ในโอกาสในต่อหน้าองค์ประชุมต่อหน้าทารกำนันทารกำนันอะไรก็ตามใจเราจะต้องรู้จักโอกาสที่ใช้ได้ประโยชน์มีสัพพฤทธธรรมนะเพราะงั้นอันนี้จะต้องรู้เป็นจุดสำคัญเลยว่าศาสนาพุทธนั้นเป็นศาสนาที่ยอดเยี่ยมจริงๆอาตมายิ่งเห็นว่ายอดเยี่ยมศาสนาอื่นก็เป็นศาสนาเอาใจกันพูดแต่เรื่องดีเรื่องดีคนนั้นดีก็ชมเชยยกย่องให้เหรียญความไม่ดีอย่ามาเอามาพูดกลบทิ้งลืมของใครของมันไปจัดการของใครของมันไม่ชี้ไม่บอก มันก็เลยเผินมันก็เลยเผลอมันก็เลยไม่รู้ตัวและก็ไม่รู้จักเพราะไม่พูดไม่บอกกันขนาดพูดพูดบอกบอกย้ำๆนี่มันยังไม่ค่อยจะเอาฐานเลยมันยังปล่อยให้ร่วงให้หลุดมันยังปล่อยให้มันมาอารวาทได้ไอ้นี่ยิ่งปล่อยปละละเลยนี่มันยิ่งไม่มีทางที่จะได้พัฒนาและไม่จัดการมันอย่างถูกตัวถูกหัวใจมันไม่ได้จัดการจนกระทั่งถูกหัวใจล้างหัวใจมันให้ตายไม่ฟื้นพระอาตมาถึงเห็นว่าปรัชญาหรือวิธีการของศาสนาพุทธจึงเยี่ยมยอดที่สุดเลยวิธีการที่เรียนรู้และพัฒนาตนเองเนี่ยวิเศษทีนี้อาตมาก็จะบอกข้อบกพร่องของแต่ละวิชาเขตให้ฟังมีโอกาสก็จะขยายความบ้างไม่มีโอกาสก็จะขอบอกจุดบกพร่องนี้ไปจนหมดครบวิชาเขตราชธานีอโศกก็ได้พยายามวิจัยและจับสภาพธรรมจริงขึ้นมายืนยันกันมาบอกกันบ้างจุดบกพร่องของราชธานีอโศกก็คือนิสิตไม่ถนัดในการวางแผนถ่ายทอดการทำงานคิดเองไม่เป็นต้องรอให้บอกเนี่ยปฐมอโศกโอ้ยขออภัยราชธานีอโศกเพราะฉะนั้นคนที่คิดเองไม่เป็นเอาแต่ให้บอกให้สั่งการเท่านั้นมันก็คือสังคมที่ยังไม่ค่อยเจริญสังคมไม่พัฒนาไม่มีอะไรรู้ทันไม่มีไหวพริบไม่มีการคิดใหม่ทำใหม่ไม่มีการรู้อะไรเข้ามาพัฒนาสร้างสรรค์คือไม่มีแนวมีความคิดสร้างสรรค์นะไม่ถนัดในการวางแผนอะไรควรจะเป็นอะไรไปข้างหน้าบ้างมีอนาคตังสยานมีความรอบรู้ที่จะพอไปแล้วก็รู้จักถ่ายทอดมารู้จักการทำงานนี่เป็นข้อ1ราชธานีข้อ2ไม่เอาฐานในการเขียนบันทึกอาตมาขอย้ำนะทุกวิชาเขตนิสิตทุกคนจะต้องฝึกฝนปฏิบัติวิทยาจะต้องเขียนรายงานจะต้องพยายามหัดบันทึกคนเขียนไม่เป็นก็พยายามแล้วให้คนอื่นเขียนให้บ้างก็ได้ถ้าเขียนไม่ถนัดจริงๆก็บอกให้คนอื่นเขียนให้บ้างแล้วก็ถือของเรามาอ่านทวนเรื่องให้แก่ครูรู้ให้แก่เพื่อนฝูงสิ่งเหล่านี้เป็นความจำเป็นเพราะเราเองเราเนี่ยถือว่าเรานี่การศึกษานี่ระดับอุดรศึกษานะไม่ใช่ระดับปอขี้ไก่นะไม่ใช่ปอขี้ไก่ไม่ใช่มัธยมเท่านั้นมันระดับสูงและระดับอุดรศึกษาหรืออุดมศึกษาเพราะเราจะต้องทำเป็นรู้ในระดับพอที่จะอยู่ในขั้นตอนลึกอยู่ในขอบเขตที่เขายกเขตตัดเกรดเอาไว้ว่านี่มันขั้นอุดรศึกษาแล้วมันจะไปทำสุ่มสี่สุ่มห้าไปทำต่ำๆมันจะไม่เหมาะสมเราต้องพยายามทำให้มันเข้าหลักเข้าเกณฑ์นะเพราะงั้นก็ขอย้ำนะอันนี้พูดรวมไปเลยพอมาถึงเจ้าอื่นมีอันนี้ด้วยอาตมาจะไม่พูดอีกนะราชธานีอโศกก็ตามที่อื่นก็ตามไม่ค่อยเอาฐานในการเขียนบันทึกเพราะงั้นจะต้องฝึกฝนเรียนรู้จะต้องทำปฏิบัติวิทยารายงานวิจัยอะไรก็แล้วแต่สามการให้คะแนนประเมินผลกันเองทำไม่เป็นนี่เพราะว่าให้คะแนนประเมินผลบางคนบอกว่าให้มันไปเงี้ยเงี้ยคือเราให้คะแนนกันมีสามลักษณะไงหนึ่งสมณะสิกขาสองครูนะสามกันเองพวกกันเองให้คะแนนมาไม่เป็นกันเองก็ไม่เป็นสมณะเป็นบ้างไม่เป็นบ้างก็แล้วแต่ท่านเถอะท่านก็ต้องพยายามเป็นลูกครูก็ต้องให้คะแนนเป็นประเมินผลเป็นส่วนตัวนิสิตเองเนี่ยก็จะต้องให้ประเมินกันเองด้วยแล้วก็ให้ผู้ที่อยู่ร่วมนี่แหละช่วยประเมินนะมันมีสามมุมใหญ่ๆแล้วเราก็เอาคะแนนประเมินเหล่านั้นมารวมกันมาพิจารณาแล้วก็ถึงหักลบๆนี่กันว่ามันจะควรจะได้ยอดเท่าไหร่นี่เป็นการให้คะแนนประเมินผลนะทางราชธานีอโศกก็ยังบกพร่องเรื่องนี้อยู่มี3ข้อที่อื่นๆก็จะมีคล้ายกันนะที่อื่นๆก็จะมีคล้ายกันเพราะนั้นอันไหนที่คล้ายกันอาตมาก็จะผ่านอันไหนไม่คล้ายกันอาตมาก็จะอธิบายเสริมศีรษะอโศกมีข้อบกพร่อง1นิสิตไม่ค่อยขึ้นทำวัด ศีรษะอโศกระวังจะไปลงเวทไม่ค่อยทำวัดนี่จะลงเวทง่ายถ้าจะให้หนักก็ลงอเวจีสิระวังต้องทำวัดพยายามศีรษะอโศกมีข้อบกพร่องหนึ่งนิสิตไม่ค่อยขึ้นทำวัดศีรษะอโศกระวังจะไปลงเวทไม่ค่อยทำวัดนี่จะลงเวทง่ายถ้าจะให้หนักก็ลงอเวจีสิระวังต้องทำวัดพยายามสองไม่ค่อยเขียนบันทึกพอกันมันความหมายเหมือนกันนั่นแหละไม่เอาฐานในการเขียนบันทึกเหมือนกันข้อ3ออกนอกพื้นที่บ่อยรับงานนอกพื้นที่มากศีรษะอโศกนะฟังไว้นะขณะนี้เนี่ยเราจะพยายามที่จะอยู่ในพื้นที่สร้างสรรค์แก่นแกนให้มากขึ้นเพราะงานข้างนอกกรูเข้ามาหาเรามากเราจะต้องตั้งรับเราไม่ต้องไปหาลูกค้าทุกวันนี้นะอาตมาว่าเราไม่ต้องไปหาลูกค้าผลิตเถอะทำความแข็งแรงแข็งแกร่งสร้างสรรค์อยู่ที่นี่อุตสาหะพยายามขยันเถอะลูกค้าทุกวันนี้ของเรานี่กำลังเพ่งมาแล้วอาตมานี่จริงๆไม่กลัวนะว่าชาวอโศกเนี่ยจะไม่มีลูกค้าจะไม่เป็นที่นิยมอาตมาไม่กลัวใครจะไม่นิยมบุญบุญนิยมไม่เป็นไม่นิยมบุญให้มารู้กันไปอยากจะเป็นนิยมทุนนิยมฝุ่นอะไรข้างนอกก็เชิญเขาอาตมาไม่แคร์เรื่องนี้เท่าไหร่เพราะงั้นตอนนี้ยิ่งเหตุการณ์ตอนนี้นี่ระวังนะหาทางจะไปจะเอาออกข้างนอกจะไปมองแต่ลูกค้าจะไปทำอะไรนะผลิตได้ดีเถอะแล้วลูกค้าจะวิ่งมาให้เขามาง้อเรามากมากขึ้นดีกว่าแต่ก็อย่าเล่นตัวไปให้เขาง้อละมันน่าเกลียดไม่ดีนะข้อ4สุรุ่ยสุร่ายไม่เก็บหางนะทำทิ้งทำขว้างสุรุ่ยสุร่ายแล้วก็ปล่อยปะทิ้งแล้วไม่เก็บหางทำแล้วก็ปล่อยเลยทำแล้วก็เอาอันนี้ไปใช้แล้วก็ทิ้งเลยที่อื่นๆฟังไว้เหมือนกันนะแม้เขาไม่กล่าวถึงอาตมาว่ามันคล้ายๆกันหมดทุกแห่งนะศีรษะอโศกเป็นอย่างนี้นี่ราชธานีก็แม่ไม่กล่าวมานี่สองข้อหลังเนี่ยออกพ่อพื้นที่บ่อยๆสุรุ่ยสุร่ายไม่เก็บหางนี่มันก็พอมีเหมือนกันอยู่แหละมันไม่ผิดกันเท่าไหร่หรอกข้อ5มีการลาออกจากนิสิตบ้างเพื่อไปพิสูจน์ฝีมือยิ่งใหญ่จริงๆโอ้โหสงสัยทักษิณจะได้คนดีไหมจากพวกนี้แหละนะลาออกจากประสบไปสมัครงานพรรคไทยรักไทยหรือไปหาทางนู่นแหละไปรับจ้างคุณธนินเจ้าของ CP อะไรพวกนี้คือมันอยากใหญ่อยากจะอะไรอยู่ที่นี่เถอะไม่ใหญ่ก็ไม่เป็นไรมีคำสอนของพระเจ้าว่าผู้ใดที่จะรักอะไรเรียกว่าทำรักษาความสงบเพื่ออะไรทำให้สังคมสงบสุขเย็นดีเนี่ยมีอยู่ข้อหนึ่งข้อที่สองยังไงข้อหนึ่งศีลจะเจริญข้อที่สองเนี่ยไม่มีชื่อเสียงก็ไม่อยากมีชื่อเสียงเนี่ยไม่มีชื่อเสียงก็ไม่อยากได้ชื่อเสียงนี่เป็นคุณธรรมผู้ที่ทำให้สังคมสงบสุขผู้ใดที่ไปอยากดังอยากใจอยากทำให้สังคมไม่สงบสุขอย่าไปนึกผิดเป็นอันขาดเลยคำสอนของพระพุทธเจ้านี่ชัดเจนไม่ต้องอยากดังอยากใหญ่เราสร้างให้มันดีกันแล้วกันให้ตัวดีเก่งๆใหญ่ๆจริงเป็นความมีสามารถจริงกันแล้วกันนะนี่ข้อ5เนี่ยเจ๋งศีรษะอโศกนี่ก็ค่อนข้างจะชัดดีนะมีการลาออกจากนิสิตที่อื่นก็คงจะมีบ้างมั้งหรือเปล่าลาออกไปเพื่อวิสุทธิมือฆ่าบังอยากเด่นอยากดังอยากรวยอยากจะไปศึกษาข้างนอกจบด็อกเตอร์แล้วจะมาช่วยอโศกอาตมาบอกตรงๆยังไม่เชื่อน้ำมนต์ยังมาคุยให้เม้นขี้ฟันก่อนเลยพูดโก้เนี่ยออกไปนี่จะไปศึกษาข้างนอกศึกษาหรือไปค้นคว้าไปหาประสบการณ์ให้เก่งๆชำนาญแล้วจะฝึกฝนตัวเองเชี่ยวๆแล้วจะมาช่วยอโศกอย่างกับอโศกนี่สร้างคนไม่เป็นดูถูกไว้ทันทีเลยนะนี่เป็นการดูถูกอโศกทันทีจะไปศึกษาข้างนอกนู่นแหละเชี่ยวชาญเราก็ไม่ได้ว่าข้างนอกเขาไม่ได้มีความรู้เขามีความรู้สอนได้แนะนำได้ความเก่งโดยเฉพาะความเก่งข้างนอกเขาเก่ง อาตมาเชื่อถือเลยว่าคนของเราเก่งทุกวันนี้เก่งมากแต่เราไม่ต้องถึงเก่งมากขนาดนั้นหรอกเก่งในสิ่งที่ควรเถอะขนาดนี้เราก็เหลืองานไม่ค่อยพอไม่ใช่งานไม่ค่อยพองานล้นที่จะไปทำมันไม่ทันทุกวันนี้เราทำงานที่เราทำสมเหมาะสมควรนี่ก็ทำให้มันทันเธอในนี้ไม่ต้องไปเก่งนอกให้มากมายหรอกเก่งข้างในนี้ให้มันทันการให้มันดีเถอะเชี่ยวชาญมีความรู้ไหวพริบทำให้เร็วทันการมีความชำนาญในการทำได้ดีทำได้เร็วทำได้คุณค่าประเสริฐเลิศลอยอะไรอย่างเงี้ยดีกว่านะอ้าวอันนี้ของศรีสาอโศกศรีมาอโศกนะก็คล้ายๆกันทั้งนั้นหนึ่งไม่ค่อยขึ้นทำวัดสองไม่ส่งบันทึกเหมือนกันน่ะความหมายมันตรงกันหมดน่ะสามสมณะอยู่ดูแลน้อยและออกนอกพื้นที่ไปประชุมดูแลเครือข่ายนี่สมณะรับไปความบกพร่องของสีมาสมณะก็น้อยอยู่แล้วนะยังอุตส่าห์ไปหาที่อื่นซะอีกนี่ไม่ฟูมฟักลูกหลานตัวเองไม่ก่อไปก่อแก่น อยากดังไปหาความไม่สงบก็คือผิดคำสอนของพระพุทธเจ้านั่นนะมันจะไม่สงบเรียบร้อยเป็นสุขดีหรอกถ้าเผื่อว่าอยากดังอยากใหญ่ก็อยากดังไม่ดังเลยไม่ได้ต้องอยากดังมันจะก่อความสงบสุขเรียบร้อยเจริญไม่ได้หรอกนะคำสอนพระพุทธเจ้านี่ชัดเจนนะไม่ค่อยขึ้นต้องขอไปสมณะดูแลน้อยและออกนอกพื้นที่ไปประชุมดูแลเครือข่ายกันมากอันนี้ก็มีพอดีมีเครือข่ายเรียกว่ามีการไปอบรมมีอะไรใจซ้อนแสงมาเราก็พยายามแบ่งงานแล้วก็พยายามอย่าไปเอาภาระทางโน้นมากนะพอปัดพอเป่าได้ก็เอาภาระดูแลข้างในเราบ้างแบบนี้เป็นพฤติกรรมที่ทำให้สังคมแตกแยกหรือล้มเหลวนะเป็นสังคมเนี่ยสังคมครอบครัวมันแตกแยก broken home มันเกิดเพราะเหตุนี้พ่อแม่ไปหาเงินหาทองไปเอาดงเอาดังเอารวยข้างนอกทิ้งลูกทิ้งเต้าอยู่กับคนใช้อยู่กับใครในบ้านว่าเวไม่รู้เรื่องเงินมีให้ลูกนะอะไรแต่อะไรต้องการอะไรแม้บำเรอลูกได้ทุกอย่างในทางวัตถุแต่ทางวิญญาณในทางที่ความสมฤทธิ์สัมพันธ์อะไรหมดแตกนัยยะคล้ายกันสมณะก็เหมือนพ่อเหมือนแม่อยู่ในบ้านในวัดในชุมชนเพราะงั้นถ้าไปเนี่ยจะเป็นเหมือนกับคารวะเขานี่แหละไปหาเงินหาชื่อเสียงโด่งดังแล้วก็เอามาเลี้ยงลูกเลี้ยงได้ที่ไหนสมณะนี่หาก็ไม่ได้ด้วยนะเอามาเลี้ยงก็ไม่ได้ด้วยไม่เหมือนคารวะเขาซะด้วยซ้ำเพราะยิ่งผิดใหญ่เลยยิ่งไม่เข้าท่าก็ระมัดระวังนะสมณะคนไหนไขหูหรือไม่ฟังก็เรื่องของสมณะรูปนั้นถ้าที่พูดไปแล้วในสมณะในหูชันหูตั้งฟังดีคนนั้นก็ได้ไปข้อ3คุรุไม่เข้มแข็งตัดสินใจไม่แน่นอนนี่สีมาโศกคุรุไม่เข้มแข็งตัดสินใจไม่แน่นอนก็พัฒนาขึ้นนะบางทีเราก็เลือกไม่ได้ไม่รู้จะทำไงมันแหมมันก็มีหน้าตาก็เห็นอยู่แค่นี้โอ้คุรุของเราก็โธ่คุรุรัวรัวคุรุนี่นะภาษาอีสานก็คือครุที่ใส่น้ำนี่รัวรัวคุรุครุคุหัวคุหัวคุรุรัวรัวก็ได้เท่าใดก็เท่านั้นไปก็แล้วกันตามบุญบารมีทำไงได้นะเรามันอย่างนี้แหละมันยังไม่พรั่งพร้อมมันยังไม่สมบูรณ์มันยังไม่มีให้มากให้เลือกโอ้โหก็เบียดเกษียณยังอะไรดีมันมีให้เลือกก็ได้ขนาดนี้อานิสิมาโศกก็มีประเด็นต่างไปนิดนึงนอกนั้นก็ซ้ำกันปฐมโศกหนึ่งข้อบกพร่องที่ควรจะต้องพัฒนาขึ้นมีหลากหลายวัยมากทำให้เข้าใจกันลำบากแม้ข้อนี้ถือเป็นข้อบกพร่องมันไม่ได้หรอกมันต้องมีแม้ชุมชนหนึ่งไม่มีหลากหลายวัยไม่ได้หรอกมันยิ่งนับวันยิ่งจะมีหลากหลายวัยมากนะทำให้เข้าใจกันลำบากก็เลยจะต้องเอาวัยเดียวไว้หมดใช่ไหมไม่ได้ปฐมโศกหรือที่ไหนก็ตามแต่ไม่ได้หรอกเรื่องนี้ความมีหลากหลายวัยมันต้องจำเป็นมันต้องเป็นธรรมดาธรรมชาติแต่ทำอย่างไรเราจะเข้าใจกันได้อันนี้สำคัญมีมนุษยสัมพันธ์ต้องศึกษาต้องฝึกฝนนะเป็นทุกคนจะต้องรู้ตัวเองว่าต้องจำนนนะว่าต้องมีหลายวัยอย่าเป็นนั่งไปว่าไม่ได้หรอกช่องว่างระหว่างวัยอะไรอาตมาเคยเทศมามากมายแล้วไม่ได้ช่องว่างระหว่างวัยไม่มีมันต้องมีวัยที่ต่างกันแน่นอนแต่จะสัมพันธ์กระชับสัมพันธ์ให้มีมนุษยสัมพันธ์อยู่กันอย่างใดมีสรณียะมีปิยกรณะมีครุกรณะมีสังคหะ อวิวาทะสามัคคียะเอกีภาวะทำอย่างไรจะเกิดคุณธรรมเจ็ดนี้นะสองนิสิตวัยรุ่นไม่สนใจการประเมินผลการศึกษาแสดงว่านิสิตวัยแก่สนใจการประเมินผลแต่วัยรุ่นไม่เอาทานนะนี่สำหรับปฐมโสกฟังไว้ไม่สนใจงานที่จำเป็นต่อการดำรงชีพแต่ไปสนใจสื่อสาระวงเล็บดนตรีวิดีโอนี่ปฐมมันแหล่งมันอยู่ตรงนั้นนะเนาะแหล่งผลิตสื่อสารวิดีโอดนตรีอะไรโมโหมีห้องบันทึกเสียงปฏิโทอีกโอ้โหมันก็เลยทำให้คนมันง่ายเนาะเด็กๆมันก็โอ้โหมันก็ก็เอาละมันจะมากไปก็ระวังหน่อยนะสนใจงานอื่นบ้างมีอันนั้นก็ทำเถอะจะมีอะไรก็พอสมควรแล้วก็จะต้องสนใจงานอื่นด้วยนะไม่สนใจต่องานที่จำเป็นต่อการดำรงชีพอันนี้ฟังไว้สามไม่ค่อยขึ้นทำวัดนะอย่าไปแข่งศีรษะเขาไปแข่งศีรษะเขาทำไมปฐมโสมนะที่นี่ทำวัดทุกวันเว้นวันพุธที่นี่นะก้าวหน้านะส่วนมากก็นิสิตเกือบทั้งนั้นแล้วเดี๋ยวนี้พลประชากรในชุมชนจะเป็นนิสิตเกือบหมดแล้วเดี๋ยวนี้ใครไม่เป็นนิสิตก็เฉยๆอยู่เท่านั้นเองตอนนี้นอกนั้นเป็นนิสิตเกือบหมดละนะเราขึ้นทำวัดกันก็นิสิตนี่แหละทำวัดนี่ทำให้เราเจริญกันมามากมายเอาละก็พูดซ้ำอีกนิดนึงข้อ4พักการเรียนเกินกำหนดไม่แจ้งนี่ตามใจชอบเลยนะไม่รู้ว่าอยู่ในกรอบของเป็นนิสิตหรือเปล่าอยากจะพักก็พักไม่แจ้งไม่บอกโอ้โหใหญ่มากๆก็ไปใหญ่ข้างนอกที่ใหญ่อยู่ในหมู่เขาได้ยังไงมันมีกฎกติการะเบียบการอะไรของเขาอยู่บ้างนะของอาตมาก็ว่าให้บ้างต่อไปสันติอโศกหนึ่งครูประสานงานกันไม่ดีครูมีกี่คนนะที่สันติเนี่ยฮะมี2คนใช่ไหมครูที่สันติอโศกนี่มีข้อว่าครูประสานงานกันไม่ดีและมีตั้งมากด้วย2คนเลยทำให้การประสานงานกันไม่ดีเพราะมีตั้งมากเป็นพ่อหูพจน์2คนมาประสานงานกันไม่ดีฟังไว้แค่2คนยังทำงานประสานกันไม่ได้เนี่ยอาตมาจะทำยังไงเนี่ยนะก็ฟังไว้ข้อบกพร่องก็ไปพัฒนาปรับปรุง2ครูรูปไม่ลงพื้นที่ดูแลให้คำแนะนำช่วยเหลือเอาใจใส่นิสิตที่ปฏิบัติงานตามฐานต่างๆในชุมชนแสดงว่าครูรูปที่นี่นี่ไม่ค่อยจะได้รับการชมเชยอะไรเลยไม่น่าชื่นใจเลยประสานงานกันมีน้อยอยู่แล้วก็ประสานงานก็ไม่เอาฐานไม่ลงพื้นที่ดูแลคำแนะนำช่วยเหลือเอาใจใส่ต่อนิสิตปฏิบัติงานเลยแล้วครูสงสัยจะมีครูวิทย์มั้งไม่มีครูฌานเลยซะมั้งก็เลยไม่ได้ดูแลฐานงานอะไรต่างๆนานานะยังไม่มีครูฌานมั้งถ้ามีครูฌานก็คือหน้าที่ของครูฌานจะต้องดูแลพวกนี้ถึงแม้งั้นก็ตามครูวิทย์ก็น่าจะไปช่วยบ้างอย่างน้อยถ้ามันไม่มีมันมีความจำเป็นก็ต้องพยายามดูบ้างนะสามนิสิตโอ้โหนี่ไม่ใช่คำตินะนี่เป็นคำชมนิสิตขยันส่งงานเขียนปฏิบัติวิทยาโอ้เป็นคำชมแต่ไปติตอนหลังแต่ไม่มีครูดูแลงานด้านนี้โอ้ข้อบกพร่องของสันติอโศกนี่น่าประทับใจนิสิตขยันส่งงานส่งปฏิบัติวิทยาส่งงานเขียนงานรายงานงานวิจัยส่งขยันเขียนขยันส่งแต่ไม่มีครูดูแลงานด้านนี้เอ๊ะครูวิทย์หรือเปล่าหรือครูฌานกันเนี่ยถ้าครูฌานไม่ค่อยจะชำนาญด้านนี้ก็ว่าไปนี่ครูวิทย์ด้วยนะไม่เอาฐานดูนี้เกือบไม่เหลือแล้วนะเนี่ยครูที่สติเนี่ยนะ1ประสานกันก็ไม่ได้เป็นครูเนาะสองไม่ได้ดูแลแนะนำอะไรต่ออะไรเลยกับนิสิตสามนิสิตส่งงานก็ไม่เอาฐานอีกเอ๊ะยังไงเนี่ยครูอาการหนักสันติอโศกนี่ครูอาการหนักไปพัฒนาใหม่และก็น่าจะมีเพิ่มครูบ้างทำไมเมืองกรุง น่าจะมีคุรุมากกว่าที่อื่นแสดงว่าเห็นแก่ตัวอาตมาสอนไม่ได้ผลเลยผู้ที่เข้ามาอยู่ในชุมชนจะมาอยู่ในมหามาอยู่ในสมาสิกขาลัยป่านนี้แล้วเนี่ยไม่มีจิตใจไม่มีน้ำใจที่จะไม่เป็นคุรุมาช่วยงานทางนี้เลยเอาตัวรอดกลัวงานหนักใช่คุรุแปลว่าหนักและหนักต้องเอาภาระจริงๆถ้าเราทำอันนี้ไม่สำเร็จการสร้างคนในโลกอย่าว่าแต่ในประเทศก็ไม่สำเร็จเพราะงั้นก็ลองไปคิดดูนะพยายามดูสาลีอโศกหนึ่งไม่ใช่คุรุไม่ดีคุรุไม่มีนิสิตเคว้งคว้างต้องหาที่หลบภัยเป็นวิชาเขตได้ยังไงไม่มีคุรุเลยนี่เพิ่งมีหนึ่งคุรุขึ้นมาวันนี้รับเข็มไปวันนี้คุรุวิชาเขตสาลีเอออาตมาก็เลยแหมงงๆเหมือนกันว่าปล่อยให้มีวิชาเขตโดยไม่มีครุเลยมาได้ยังไงเคยมีอ๋อแต่ย้ายหนีย้ายเขตย้ายหนีไปอยู่ศรีสะครุแต่ก่อนมีตอนนี้ก็เลยว้าเวหมดครุนะเอาละเพิ่มขึ้นมาหนึ่งแล้วอีกหน่อยต่อไปคงจะมีอย่างน้อยพยายามมีคุรุฌานเพิ่มถึงนะที่สาลีเนี่ยมีนะใครที่มีจิตใจพอจะเป็นคุรุฌานคุรุผู้ชำนาญการจบป.2ก็ได้จบป.4ก็ได้แต่ชำนาญงานจริงๆที่เหมาะสมผ่านผู้ดูแลคัดเลือกสมณะหรือใครผู้ที่อยู่ดูแลเห็นว่าเหมาะสมจะขึ้นมาเป็นคุรุก็ได้นะคุรุวิทย์นี่ก็จะหายากหน่อยไม่เป็นไรอีกหน่อยต่อไปพวกเราเด็กรุ่นใหม่เนี่ยเด็กรุ่นใหม่พวกเราเนี่ยจบปริญญาตรีโทเอกมาแล้วก็จะมาเป็นครุเพิ่มหรือแม้แต่พวกเราเองก็จะมีความชำนาญในการงานก็จะขึ้นมาเป็นครุฌานอีกเหมือนกันในอนาคตของจริงมันก็จะมีขึ้นเรื่อยๆข้อ1มันเคว้งคว้างไม่มีครุข้อ2ความมั่นคงในจิตใจของนิสิตมีน้อยเพราะฉะนั้นกิจกรรมอะไรอื่นๆเลยไม่ได้เกิดก็เลยไม่รู้ข้อบกพร่องมันอาจจะบกพร่องอื่นๆอีกข้อต่างๆมันยังไม่มีเลยเพราะครุไม่นำพาอะไรเลยยังไม่เป็นโลเป็นพายเอาดีๆนะระวังสาลีอโศกจะเป็นวิชาเขตที่แย่ยิ่งกว่าเพื่อนระวังเอาให้ดีๆนี่นั่งอยู่นี่รองที่สองนี่แถวหนึ่งสีมาแถวสองนี่สาลีนี่ก็วิชาเขตต่างๆก็มีข้อบกพร่องอย่างที่ว่านี่ที่นี่มีปัญหาอื่นๆที่จะแถมไปก็คือการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพขณะที่เรามีภาระงานเต็มมือนี่ถามมาว่าควรจะมีหลักการอย่างไรการจัดการบริหารเราก็สอนกันแนะนำกันนำพาทำกันฝึกฝนกันอยู่การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพเราก็ฝึกฝนอยู่โดยการนำพาอาตมาตั้งแต่หัวต้นเลยก็คืออาตมานำพาอยู่พาบริหารพาจัดการให้มันเกิดประสิทธิภาพทีนี้ถามว่าตอนนี้นี่มีประเด็นงานเข้ามาล้นมืองานเข้ามามากมาเต็มมือจะทำอย่างไรคำว่าบริหารหรือคำว่าจัดการเนี่ยบริหารเวลาบริหารงานบริหารบุคคลเราจะต้องบริหารจริงๆหรือจัดการจริงๆจัดการปรับยังไงเวลาของเราเนี่ยมันให้มันได้มากเวลามันมีเท่านี้24ชั่วโมงต่อ1วันเราจะแบ่งอย่างไรเราจะไปรั่วซึมตรงไหนเราจะเลิกอะไรเราจะกระชับอันนี้ต้องใช้เวลาไปตั้งเท่านั้นชั่วโมงเอามาเท่านี้ชั่วโมงได้ไหมอันนี้ใช้ไปเท่านั้นนาทีเอาเหลือให้มันเหลือนาเท่านี้นาทีได้ไหมและจะได้เอาที่เหลือนี่มาใส่อันนู้นอันนี้นี่ก็อธิบายนิดหน่อยแต่คิดว่าคงเราจะพอเข้าใจอยู่บริหารเวลาบริหารงานอะไรเราควรจะเอาใจใส่เท่าไหร่งานอะไรอย่าพึ่งเลยอันนี้หรือมีอันนี้งานนี้มันไม่มีประโยชน์แล้วหรือว่ามันไม่เหมาะสมเดียวพักไว้เลิกก่อนอะไรพวกนี้เป็นต้นบริหารคนจะจัดคนให้เหมาะสมอย่างไรอะไรต่างๆนานาบริหารเวลาบริหารงานบริหารคนเอาไปพยายามพัฒนาดูข้อ2การรับงานภายนอกมากทำให้เกิดกลุ่มหรือองค์กรภายในอ่อนแอลงอันนี้ก็ต้องพยายามมาช่วยกันประมาณช่วยกันทุกวันนี้งานล้นมือจริงๆงานเข้ามาทับถมจริงๆพวกเรามาทำงานไม่มีรายได้ไม่ได้เอาเงินเอาทองโอ้โหงานยิ่งเยอะงานยิ่งหนักโอ้โหมันอะไรมันจะกระทวนกระแสกันอย่างขนาดนั้นข้างนอกเขาโอ้โหงานของเขาเนี่ยนะ หาไม่ค่อยได้นะอยากจะทำของเราเนี่ยโอ้โหมันล้นมือเยอะแยะทำไม่ไหวทำไม่ทันนะอันนี้แหละเป็นการพิสูจน์ความเจริญนี่คือความเจริญแท้ๆของมนุษยชาติงานล้นมือเลือกทำอย่างเหมาะสมและยิ่งบุญนิยมเนี่ยอันนี้ฉันไม่ทำอันนี้ฉันทำมีสิทธิ์ถ้างานทุนนิยมเนี่ยนายทุนในงานนี้ไม่เข้าท่าเลยงานเร็วๆด้วยซ้ำไปจ้างเองแล้วเองต้องทำของเราเนี่ยโอ้โหอิสระเสรีเลือกได้จะเห็นได้ว่าลักษณะของบุญนิยมเนี่ยมันประเสริฐกว่าทุนนิยมไม่รู้กี่แนวนี่อาตมาพยายามยกตัวอย่างเล็กๆน้อยๆที่จริงมันมีมากถ้าจะข่มกันด้วยว่าบุญนิยมมีลักษณะดีอย่างไรทุนนิยมมันไม่ดีอย่างไรโอ้ยังอีกเยอะขนาดนี้ก็เขาจะเหยียบตายแล้วนะอย่าพึ่งเลยนะฟังไปทีละนิดทีละหน่อยแถมๆไปก็พยายามจัดสรรพยายามแบ่งพยายามรับพยายามลดพยายามเพิ่มอะไรอย่าไปเพิ่มงานมันจะมามาก 3. การใช้หลักการบริหารแบบบูรณาการหรือแบบ CEO นะทันสมัยเจ็บนะพวกเราเนี่ยการบริหารแบบ CEO ขององค์กรชาวอโศกนี่ควรทำอย่างไรนั่นแหละลักษณะบุญนิยมนี่แหละอาตมาก็ตีขลุ่มขอพูดรวมๆเลยเป็นผู้ที่จะต้องรู้กว้างและก็เป็นผู้อ่อนน้อมถ่อมตนเป็นผู้ที่จะมีวิสัยทัศน์อะไรก็แล้วแต่นะวิสัยทัศน์กับอนาคตังสยานนี่ต่างกันไม่มีส่วนคล้ายกันอนาคตังสยานก็คือเป็นญาณที่รู้กว้างคือมีวิสัยทัศน์กว้างนี่แหละกว้างไกลมองอะไรได้ครบได้กว้างได้ไกลเรียกว่าวิสัยทัศน์อนาคตังสยานนั้นหมายความว่ารู้กว้างรู้ไกลรู้ยังสิ่งที่ยังมาไม่ถึงแล้วจัดสรรได้ดีวิสัยทัศน์นี่บางคนอาจจะมีวิสัยทัศน์กว้างแต่เฟ้อเฟ้อไม่รู้เรื่องเอามาคุยโม้ได้เก่งเลยวิสัยทัศน์โอ้แต่ทำไม่ค่อยได้แล้วไม่รู้ขนาดไม่รู้จักอะไรก่อนอะไรหลังอะไรควรอย่าพึ่งแม้รู้หน้าอาตมาเคยพูดว่าอาตมาเป็นคนที่ no planning no project นะเป็นคนไม่วางแผนข้างหน้าเลยแต่ไม่ใช่ว่าอาตมาไม่รู้จักอนาคตไม่รู้จักข้างหน้าไม่มีวิสัยทัศน์ไม่ใช่อาตมามีวิสัยทัศน์ของอาตมามีไกลไปถึง500ปีนี่อาตมาพูดมาแล้วด้วยแล้วอาตมาก็รู้แล้วอาตมาก็ไม่ได้พูดเล่นประเมินผลอยู่ว่ามันจะก้าวหน้าไปอัตราการก้าวหน้านี้จะทำให้การขยายผลไปขนาดนี้ขนาดนี้500ปีจะสมบูรณ์คุณจะเชื่อไม่เชื่อตามใจกลายต่อ5ถึง500ปีเกิน500ปีมันจะเจริญต่อจาก500ปีไปอีกแต่เข้มข้นทุกอย่างจะมีบทบาทมีองค์ประกอบมีหลักการมีอะไรจะเจริญสุดยอด500ปีจากนั้นก็จะเจริญต่อไปอีกชะลอไปเรื่อยๆพอสมควรเสร็จแล้วถึงจะสุดเสื่อมอีก 2,000 ปีก็หมดความเจริญอันนี้จะหมดเกลี้ยงอีก 2,000 กว่าปีนี่ไม่ใช่อาตมาพยากรณ์เองคนอื่นพยากรณ์มาแล้วคนอื่นประเมินมาแล้วอาตมาเห็นตามเข้าใจและเนื้อหาที่มีเนี่ยอาตมาก็พูดไปคนอื่นเขาไม่ได้มาพูดอย่างอาตมาพูดออกมาประเมิน500ปีนี้จะเจริญจำนวนนี้เขาไม่ได้พูดรายละเอียดขนาดอาตมานะว่าจะดำเนินการบริหารอย่างไรบริหารอย่างที่นำพาอาตมาพูดรายละเอียดไม่ได้และพูดหัวข้อไม่เป็นพูดรวมๆกันอย่างนี้ว่าเราจะบริหารอย่างบุญนิยมนี่แหละจะพาทำซึ่งทางโลกเขาก็คิดเหมือนกันว่าจะต้องมีอย่างนี้ใช้อย่างนี้ลักษณะให้มีอำนาจแก่ผู้บริหารพอสมควร CEO เนี่ยมีอำนาจเด็ดขาดในอันนี้แต่คนมีอำนาจนี่นะจะไม่ใช้อำนาจจะทำท่าทีเหมือนจะใช้อำนาจแต่จะไม่ใช้อำนาจจะพยายามให้ทุกคนนี่มีสิทธิออกเสียงมีสิทธิร่วมคิดร่วมทำเป็นกระบวนการกลุ่มที่แข็งแรงนี่คือผู้บริหารชั้นยอดผู้บริหาร CEO ที่แท้มีการพัฒนาไปตามลำดับบูรณาการได้อย่างดีทุกอย่างมันถูกขั้นตอนทุกอย่างมันถูกสภาวะมันก็จะเจริญไปตามลำดับบูรณาการนะข้อต่อมาอันนี้ก็เป็นตัวบอกพวกเราว่าการศึกษานี้เป็นการศึกษาที่จะศึกษาเพื่อมารับใช้ชุมชนหรือมาแก้ปัญหาชุมชน การศึกษาเนี่ยจะแก้ปัญหาได้ก็ต้องแก้ปัญหาตัวเองได้ก่อนจะรับใช้ก็ต้องรับใช้ตนเองก่อนรับใช้ตนเองถ้าตนเองเป็นคนมากมักมากคุณก็รับใช้ตัวเองหนักถ้าตัวเองเป็นคนมักน้อยเป็นคนสันโดษคุณก็รับใช้ตัวเองน้อยไม่เปลืองไม่พลานไม่เสียเวลาคุณก็ไปรับใช้คนอื่นได้มากจะแก้ปัญหาชุมชนได้ก็แก้ปัญหาตนเองได้ก่อนเหมือนกันเพราะงั้นจะมีโลกวิทูแล้วก็แก้ปัญหาคนอื่นได้ไปตามลำดับความสามารถนะโลกวิทูนี่ก็เป็นอีกข้อหนึ่งที่เป็นปัญหาที่ควรจะฟังข้อสุดท้ายปัญหาขบวนการกลุ่มว่ามีศัพท์ใหม่ขึ้นมาในพวกเราขบวนการกลุ่มเราเน้นขบวนการกลุ่มส่งเสริมขบวนการกลุ่มเพราะฉะนั้นต้องเรียนรู้ว่าขบวนการกลุ่มคืออะไรขบวนการกลุ่มคืออะไรอาตมาก็คงจะเอาไว้สำหรับอธิบายขยายความซึ่งได้พูดได้อธิบายกันไปพอสมควรแล้วทำยังไงจะเป็นเอกภาพทำยังไงจะเป็นเอกีภาวะเอกีภาวะคือขบวนการกลุ่มสามัคคียะเอกีภาวะคือขบวนการกลุ่มก็คงฟังไม่สงสัยนะสมาสามัคคียะความพร้อมเพรียงของความเป็นหมู่เอกีภาวะเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันนี่คือขบวนการกลุ่มเพราะฉะนั้นขบวนการกลุ่มก็ขอพูดนิดหนึ่งเท่านั้นเองบอกให้รู้ว่าถ้าใครจะพยายามทำตนเองกระเด็นกระเซ็นออกจากหมู่แม้แต่ความเห็นที่พูดนี้ไม่ได้หมายความว่าไปบังคับไม่ให้มีความเห็นต่างไม่ใช่มีความเห็นต่างได้แต่อย่ายึดความเห็นของกูอย่าเอาตามใจกูมีสิทธิ์ออกความเห็นมีสิทธิ์วิจัยวิจารณ์เสนอความเห็นของตัวเองในหมู่กลุ่มในที่ประชุมหมู่ขบวนกลุ่มเสร็จแล้ววิจัยวิจารณ์กันอภิปรายกันเลือกเฟ้นจนเป็นมติเมื่อเป็นมติแล้วหมดหน้าที่เราเสนอความคิดของเราไปจะแพ้หรือชนะเราก็หมดหน้าที่ยิ่งแพ้แล้วไม่ต้องฮึดอยู่หมายความเห็นของกูเขาไม่เอากูจะต้องดันวะกูจะต้องหาทางเลื่อยขาก็พยายามซัดแทรกยัดใส่อะไรก็แล้วแต่พวกนี้ขบวนการกลุ่มขบวนการกลุ่มหรือตนเองหางานออกไปข้างนอกอย่างที่มีข้อบกพร่องที่พูดกันในแต่ละสถานแต่ละแห่งชอบไปหางานอื่นชอบจะต้องไปทำอะไรอะไรออกมามากรู้ฐานะตัวเองว่าขณะนี้เราพอจะมีคนมาเอาจากเราเราไม่จำเป็นจะต้องไปเร่หาต้องส่งเซลส์แมนออกไปหาลูกค้าลูกค้าจะมาหาเรามากแล้วนี่ฐานะอย่างนี้อาตมาคิดว่าควรรู้ตัวแล้วก็อย่าไปกระเซ็นกระสายทำอะไรที่มันกระเซ็นกระสายกระจายกันออกไปโดยไม่ได้อยู่ในฐานะอันสมควรตอนนี้ฐานะของเรานี่อยู่ในลักษณะนี้แล้วเราก็ไม่ควรจะไปต้องไปเพิ่มอันโน้นอยู่ในขณะนี้มันก็พอใช้นะสร้างให้ดีนะสร้างให้ดีเน้นคุณภาพเน้นความแน่นเน้นคุณภาพเน้นความแน่นของดีเราก็เน้นนั่นแน่นอนอยู่แล้วเพราะฉะนั้นถ้าเรามีของดีจริงเน้นคุณภาพเน้นความแน่นของมันเรื่อยๆเรื่อยๆให้มันคงทนคุณภาพดีแล้วดีขึ้นกว่าเก่าด้วยก็ยิ่งดีนอกนั้นก็มีลักษณะการตลาดแบบบุญนิยมขายราคาถูกมีน้ำใจซื่อสัตย์มีน้ำใจและอาตมาจะพาทำสดด้วยพยายามที่จะทำให้ขายสดงดเชื่อในระบบเชื่อถ้าเลิกล้มไปจากสังคมได้ยิ่งดีมีแต่ความเชื่อถือกันเรียกว่าเครดิตเนื้อเครดิตไม่ต้องมีการมาทำเชื่อสินเชื่อเงินเชื่อกันแล้วก็ทวงกันคืนอย่างนี้จะเกื้อกูลกันจะให้กันมันมากมันไม่ไม่ต้องตีราคาแลกไปคนนี้ของมากหน่อยคนนี้ของน้อยหน่อยค่าต่ำหน่อยคนนี้ค่าสูงหน่อยแต่เราก็พอเกื้อกูลแลกกันใช้แลกกันกินแลกกันเป็นบาร์เตอร์เป็นการแลกของไม่ต้องมาคิดราคากันมากมายได้อันนั้นจะเป็นเรื่องน้ำใจเป็นเรื่องที่ไม่ต้องไปคิดเอาเปรียบเอารัดนี่คนนั้นเกินมีคนนี้เองก็ได้ขังกันไปข่าไปเกินนี่คนน้อยไปเกินถ้าเป็นไปอย่างนั้นได้ถึงที่สุดเลยอุดมการณ์นี้เยี่ยมก็ขอให้ทุกคนนะก็ยินดีต้อนรับนิสิตใหม่ครุใหม่จงมาประสานกันสัมพันธ์กับนิสิตเก่าครูเก่า ร่วมกันเป็นผู้ที่มีสารณียะมีปิยกรณะครุกรณะสังคหะอวิวาทะมีสามัคคียะเอกีภาวะให้เจริญเจริญยิ่งขึ้นเถิด